أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 73. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 73. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Okuduğum bu 73. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَاِلٰى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. قَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ. Salih aleyhisselam toplumuna dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size bir belge geldi. Rabbinizden size bir ayet, bir beyine geldi. هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً. Allah'ın bu dişi devesi size bir delildir. Bu dişi deve sizin için bir Allah ayetidir. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ ف۪ي اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ. Onu bırakın, Allah'ın arzında otlasın, Allah'ın arzında dilediği gibi yiyip içsin, ona kötülük etmeyin, ona kötülükle ilişmeyin. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Yoksa can yakıcı azaba uğrarsınız. Can yakıcı bir azap size geliverir. Önceki ayetlerde Rabbimiz Ad kavmini anlatmıştı. Burada da Semud'u anlatacak. Evet, diyor ki Rabbimiz, Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Demek ki her kavme, her topluma kendi kardeşlerinden birisi gönderiliyor. O toplumu iyi bilen, onların dertlerini, adetlerini, dillerini, problemlerini iyi bilen, onları iyi tanıyan bir elçi gönderiliyor. Onları hakka davette inandırıcı olsun ve de onların problemlerini güzel bir biçimde çözebilsin diye, onların problemlerini çözmede başarılı olsun diye Rabbimiz her topluma onların içinden bir elçi gönderiyor. Semud kavmi Ad kavminden sonra gelmiş, onların halefi olarak Medine ile Kudüs arasında Hicr denen bölgede yaşamış bir toplumdur. Hatta Allah'ın Resulü Tebuk taraflarına giderken, buradan hızlı geçin, zira burası kardeşim Salih'in devesini katlettikleri yerdir buyurur. Yine sevgili Peygamberimiz başka bir hadislerinde de şöyle buyurur: azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ancak ağlayarak girin. Ağlayamıyorsanız girmeyin ki onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin. Semud'un en büyük şehirlerinden birisi olan, belki de merkezi olan Medayin-i Salih'tir. Daha sonra bu şehrin harabeleri üzerinde yapılan incelemelerden anlaşılıyor ki, bu şehrin nüfusu 500 bin civarındaymış. Bu toplum herhalde helak edilen üçüncü toplumdur. Kendilerinden önce sırasıyla Nuh kavmi, Ad kavmi helak edilmiş ve onların arkasından işte bu toplum geliyordu. Bakın Salih Aleyhisselam geldiği toplumuna diyor ki: "Kale ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru." Ey kavmim, sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Evet, Salih Aleyhisselam'ın toplumuna söyledikleri de diğer elçilerden pek farklı değil. O da aynı şeyleri söylüyor ve diyor ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk yapın. Sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. Allah'tan başka sözünü dinleyeceğiniz, Allah'tan başka hatırını kazanacağınız, Allah'tan başka çektiği yere gideceğiniz ilahınız yoktur. Allah'tan başka hayatınızda sözünü dinleyeceğiniz yetkili varlık yoktur. Kat beyyinetun min rabbikum. Rabbinizden size bir beyine gelmiştir. Rabbinizden size bir mucize gelmiştir. Rabbinizden size apaçık bir ayet gelmiştir. Yani sizin elçi olarak beni kabullenmeniz ve benim dediklerim istikametinde bir hayat yaşamanız konusunda Rabbinizin size bir tehdidi var. İşte Rabbinizden size böyle bir beyine, böyle bir mucize gelmiştir. İşte Rabbinizin varlığına ve benim elçiliğime bir delil gelmiştir. Kur'an'ın başka ayetlerinden teferruatını öğrendiğimiz bu mucize, bu beyine bir devedir, bir dişi deve. Rivayetlere göre Salih Aleyhisselam'ın toplumu kendisinden bir mucize istemişler. "Ey Salih, bize reddedemeyeceğimiz bir mucize getirirsen, o zaman sana ve Rabbine iman edeceğiz" demişler. Rabbimiz de onlara bir dişi deveyi göndermiş. Cenab-ı Hak sert bir kayadan böyle dişi bir deve çıkarmış. Tabii ki bu deve böyle normal bildiğimiz bir deve değildir. Allah'ın ayeti dendiğine göre mucize bir deveydi bu. Harikulade bir deveydi. Ona inanmak, Allah'a iman demek olan, ona ilişmek de Allah'a ilişmek olan bir deve. Evet, o deve Allah'ın bir ayetiydi ve ona karşı Allah nasıl davranılmasını emretmişse öylece davranmaları gerekiyordu. Bakın Allah'ın elçisi Hazreti Salih diyor ki onlara: "Bırakın, dokunmayın bu deveye de Allah'ın arzında dilediği gibi yesin içsin. Eğer ona kötülükle dokunacak olursanız Allah'ın azabına uğrarsınız." Evet, bu deveye kötü bir şekilde yaklaşmak, kötülük yapmak üzere yaklaşmayacaklardı. Kötülüğün dışında mesela süt almak için, başka şeyler için dokunabileceklerdi. Zira arz da Allah'ındı, deve de Allah'ındı. Ve Allah'ın ayeti olan bu deveye karşı Allah'ın istediği gibi davranmak zorundaydılar. Allah'ın ayetine hayat hakkı tanımak zorundaydılar. Allah'ın arzında Allah'ın yasalarına, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın dinine, Allah'ın hayat programına hayat hakkı tanıyacaklardı. Kendilerinin, kainatın, varlıkların yaratıcısı ve sahibi olan Allah'ın hayata karışmasına karşı gelmeyeceklerdi. Eğer bu hayat Allah'tansa, bu varlıkların sahibi Allah'sa elbette onlar konusunda söz sahibi de odur diyeceklerdi. İlişmeyeceklerdi Allah ayetine. Dışlamayacaklardı Allah'ı. Yok etmeden yana olmayacaklardı Allah'ın ayetlerini. Başka ne istiyordu Allah onlardan? Bakın, kullarına karşı rahmeti bol olan Rabbimiz bu rahmeti gereği gafil kullarının akıllarını erdirmek için bundan sonraki ayetinde onlara şöylece sesleniyor. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا آلَاءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Ey kavmim! Allah'ın sizi Ad kavmi yerine getirdiğini, ovalarında köşkler kurup dağlarında kayadan evler yonttuğunuz yeryüzünde yerleştirdiğini bir hatırlayın. Allah'ın nimetlerini anın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Fesatta bulunmayın dedi. Hatırlasanıza, Ad kavminden sonra Allah sizi halifeler kıldı. Allah onlardan sonra sizi yeryüzünde yerleştirip imtihana tabi tuttu. Allah ayetlerine inanmayan, Allah elçileriyle savaşa tutuşan Ad toplumunu yok etti ve onların mülkü üzerine sizleri getirdi. Onlardan aldığı nimetlerini şimdi size verdi. Onların arkalarından sizleri yeryüzüne yerleştirdi. Size imkan verdi. Coğrafya verdi. Yeryüzünde hükmetme yetkisi verdi. Sizleri yeryüzünde egemen kıldı. Dilediğiniz gibi yeryüzüne hükmedecek konuma getirdi sizi. Bu yetkiyi kimden aldınız? Kim verdi bütün bu nimetleri size? Bütün bunları Allah lütfetmedi mi size? Yeryüzünü size boyun büktüren Allah değil mi? Siz kendiniz mi yapıyorsunuz bunları? Yeryüzünün ovalarında köşkler kurup, dağlarında kayaları yontup evler, köşkler yapıyorsunuz. Ovalarda da köşkler yapıyorsunuz. Rivayetlere göre Semud kavmi, kendilerinden öncekilerin rüzgar ve sarsıntıyla yok edildiklerini bildikleri için, güya dağların üzerinde kayalardan mağaralar yontarak kendilerini Allah'tan gelebilecek muhtemel bir azaba karşı sağlama almaya çalışıyorlardı. Bakın, Allah'ın elçisi diyor ki, bütün bunları size Allah'ın verdiğini hiç düşünmüyor musunuz? Sizden öncekilerin helak edildiklerini ne çabuk unuttunuz? Yaşadığınız bu bölgede, bu köşklerin içinde kendinizi emniyette mi hissediyorsunuz? Evet, Semud kavmi dağ başlarında kayaları yontarak, kayaları, dağları yararak çok muhkem evler yapıyorlar, hiç ölmeyeceklermiş gibi köşkler içinde yaşıyorlardı ve zannediyorlardı ki bu sağlam yapılar kendilerini her türlü tehlikelere karşı koruyacaktı. Bu sağlam yapılarına, muhkem evlerine, mülklerine, servetlerine, makamlarına ve medeniyetlerine güvenerek Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın elçileriyle savaşa tutuşuyorlardı. Kendilerinden önce Allah'la mücadeleye tutuşanların gözlerinin önünde Allah karşısında nasıl mağlup olduklarını görmüşlerdi ama yine de ibret almıyorlar ve onların yolundan gitmeyi tercih ediyorlardı. Bu yüzden nerede yüksek yüksek binalar görsem ben Semud'u hatırlarım. Gözümün önünde hiç ölmeyecekmiş gibi plan program yapan Semud canlanır. Allah korusun da bugünün insanları da tıpkı Semud'un tavrını sergiliyorlar. Sanki ebedi kalma iddiasını sergileyen Allah'a da, Allah'ın ayetlerine de, Allah'ın peygamberinin sünnetine de ihtiyaçlarının olmadığını söylüyorlar. Adamlar öyle bir hayat yaşıyorlar ki hayatlarında ne kitap var ne sünnet. Sanki hiç ölmeyecekler. Sanki kıyamet hiç gelmeyecek ve saltanatları, düzenleri sanki hiç yıkılmayacak. Tüm günlerini, tüm zamanlarını ve mesailerini bunlara ayırarak, gündemlerinden ahireti, hesabı, kitabı çıkararak, işleri güçleri kasır ve büyüt olan bu insanları görünce Semud'u hatırlamamak mümkün değildir. Evet, Allah'ın elçisi diyor ki, Allah'ın size verdiği bu nimetleri hatırlayın da yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzeni bozmayın. Allah'ın sizlere kulluk adına verdiği bu nimetleri sırf zevkleriniz istikametinde kullanacağınıza, ihtiyaçlarınız kadar hayatı kullanıp o arazileri, o imkanları Allah'a kulluk üzere kullansaydınız ya, her yerde Allah'a secdeyi gerçekleştirseydiniz ya, her yeri evlerle, köşklerle, saraylarla dolduracağınıza, her yeri Allah'a secde mahalli kılsaydınız ya, her yerde Allah'ın istediği gibi davranarak, Allah'a kulluğu gerçekleştirerek, halifelik hakkınızın devamını sağlasaydınız ya. Bakın, Allah'ın elçisinin bu uyarısına karşılık, o toplumun melesi şöyle diyordu. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ Milletinin büyüklük taslayan ileri gelenleri, melek grubu, aralarından iman eden ve bu sebeple hor gördükleri kimselere, yani gerçek müminlere, Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini sahiden biliyor musunuz dediler. Onlar da doğrusu biz onunla gönderilene iman ediyoruz dediler. Evet, müstekbirler, kibirlenenler, Allah'a ve elçisine kafa tutanlar, mallarına, makamlarına, servetlerine, konumlarına, evlerine, köşklerine güvenerek Allah'a da, Allah'ın ayetlerine de, Allah'ın elçilerine de değer vermeyenler, devletin nimetlerinden en çok istifade eden, kan emen, toplumda peygamber mesajının hakim olmasıyla tüm menfaat hortumlarının kesileceğinden korkan ve mevcut düzenin yaşamasından yana olanlar, müstekbirler, mustazaflara, ezilenlere, horlananlara, ikinci, üçüncü sınıf vatandaş görülenlere, yani gerçek müminlere şöyle diyorlardı. اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ Yani şimdi sizler gerçekten Salih'in Rabbinden bir mürsel olduğunu, yani Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu biliyor musunuz? Onun gerçekten bir peygamber olduğunu mu düşünüyorsunuz? Onların bu sorularına karşı bakın, Salih Aleyhisselam'a iman etmiş müminler de şöyle diyorlardı. قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ Biz Salih Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğuna da onun Rabbinden getirdiklerinin tümüne de iman ettik. Biz onun getirdiklerinin tümüne inandık. Dikkat ederseniz kafirlerin, siz onun bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Belki de o sizi kandırmıştır şeklindeki sorularına karşılık müminlerin verdikleri cevap gerçekten çok manidardır. Kafirlerin sorularını düzelterek bakın diyorlar ki, sadece bilmek yetmez. Biz sadece işi bilmekle bırakmadık. Biz bildiklerimizi imana dönüştürdük. Mücerret bilgi bir işe yaramaz ki. İman için elbette iman edilecek şeyler bilinmeliydi. Bilinmeyen bir şeye iman söz konusu olamazdı. Ama bu bilgi hemen imana dönüşmeliydi. imana dönüşmeyen bilgi işe yaramazdı. Ve işte bakın diyorlar ki bilmek de ne demek? Bilmenin de ötesinde biz onun getirdiklerinin tümüne iman ettik. Allah'ın elçisinin Rabbinden getirdiklerinin hepsini kabul ettik. Onun Rabbinden getirdiklerinin tümü bizim başımızın üzerindedir dediler. Ve imanlarını kafirlerin yüzlerine haykırdılar. Bakın, anlaşılan o ki Salih Aleyhisselam toplumunu Allah'a davet eder. Her toplumda olduğu gibi Salih Aleyhisselam'ın toplumunun içinden de sadece zayıf olanlar, fakirler ve garibanlar bu davete icabet ederler. Varlıklılar, yöneticiler, topluma egemen olanlar iman etmezler. Ve bunlar, bu kafirler, o toplumda kendilerine ters olan bu insanları ikinci, üçüncü sınıf vatandaş görerek, mustazaf görerek, imanlarından dolayı onları sorgulamaya çalışıyorlar. Şu andaki müstekbirlerin imanlarından dolayı aşağı gördükleri Müslümanları sorgulamaya çalıştıkları gibi. İmanlarından dolayı müminleri mahkum etmeye çalıştıkları gibi. Gelin bakalım, bizim iznimiz olmadan sizler nasıl inandınız? Bizler bu işe okey demeden nasıl örtündünüz? Bizlerin müsaadesi olmadan şunları şunları nasıl yaparsınız dedikleri gibi onları da sorgulamaya çalışıyordu kafirler. Ve işin enteresan tarafı da düne kadar tükürüklerini bile layık görmedikleri, kendilerince bu ayak takımını, bu kölelerini imanlarından ötürü artık kale almaya ve onları kendilerine muhatap kabul etmeye başlıyorlardı kafirler. Öyleyse şunu hiçbir zaman unutmayalım ki bizler de bugün bu kafirlerin karşılarına net ve açık Müslümanlar olarak çıkarsak, kendilerinden farklı bir kimlikle onların karşılarına çıkabilirsek, o zaman bizi bu imanlarımızla değerlendirecekler. Yoksa bu adamlar bizi neyle değerlendirecekler? Atla, arabayla mı? Servetle, parayla mı? Eğer biz bunlarla bu adamların karşısına çıkmaya çalışırsak, unutmayalım ki ebediyen dünyaya tapınan bu adamların elindekilere ulaşamayacağımıza göre, bizim elimizdekiler hep onlarınkinden az olacağına göre, yine onların gözünde bir değerimiz olmayacak demektir. O zaman başka neyle çıkabileceğiz bu adamların karşısına? Demokrasiyle mi? Laiklikle mi? İslami olmayan sosyal yapılanmalarımızla, eğitim anlayışlarımızla mı? O zaman da bu adamlar bize, bizim artıklarımızla geçinen, bizi taklit eden, bizi efendi görüp bizimkileri kapmaya çalışan köleler diyecekler. Bunlar bizim karşımıza bizim değerlerimizle, bizim yöntemlerimizle çıkıyorlar diyecekler ve zerre kadar bize bir değer vermeyecekler. Peki o zaman neyle çıkacağız bu adamların karşısına? İmanla çıkacağız, Kur'an'la çıkacağız, bunlardan farklı bir hayat anlayışıyla, bunlardan farklı bir kimlikle, Müslüman kimliğiyle çıkacağız. İşte o zaman bu adamlar bizi muhatap kabul edecekler. Başka çaresi yoktur bunun. Evet, müminler kafirlerin karşılarına Müslüman kimliğiyle dikilince bakın onlar ne dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ بِه۪ي كَافِرُونَ Müstekbirler, büyüklük taslayanlar, sizin inandığınızı biz inkar ediyoruz dediler. Sizin inandığınızı biz reddediyoruz dediler. Evet, müstekbirler dediler ki biz de sizin inandıklarınızı inkar ettik. Biz de sizin mümini olduğunuz şeylerin kafiri olduk. Yani biz sizin inandıklarınızın doğruluğunu bilmiyoruz, bilemiyoruz demiyorlar da biz onların kafiriyiz diyor alçaklar. Aslında onlar da biliyorlar peygamberin hak olduğunu. Onlar da biliyorlar Salih Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu ve bu devenin mucize bir deve olduğunu. Biliyorlar ama hayatlarının değişmesinden korktukları için, menfaatlerinin kesileceğini bildikleri için iman etmiyorlardı. Peygamberin mesajına iman ettikleri zaman hayatları değişecekti. Kan emmeye devam edemeyeceklerdi. Zulümlerini sürdüremeyeceklerdi de onun için iman etmiyorlardı. Sizin iman ettiğiniz şeylerin hiçbirisini kabul etmiyoruz diyerek şehirde inananlarla kafirler arasında çekişme oldu. Şehirde 9 kişilik bir eşkıya grubu vardı. Kitabımızın bir başka suresi Tıs'atu Rahtın diye bu konuyu anlatır. Bu eşkıya grubunun içinden en şakileri ileri atılıp deveyi biçiverdi. Bakın 77. ayeti kerimesinde de Rabbimiz o konuyu şöylece anlatıyor. فَعَقَرُ النَّاقَةَ وَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Ve dişi deveyi kesip devirdiler. Dişi deveyi öldürdüler. Rablerinin buyruğuna baş kaldırdılar. Ey Salih, eğer sen gerçekten peygambersen, bizi tehdit ettiğin azaba uğrat bakalım. Şu bizi tehdit edip durduğun azabı bize bir getir bakalım dediler. Evet, Allah'ın ayetini deveyi biçtiler. Tabii büyük bir deve olduğu için ayaklarından biçip öldürdüler. Bu devenin bir özelliği vardı. Bir gün toplum kuyulardan su içmeyecek ve sadece bu deve içecek ve ikinci günde içtiği bu suyu süt olarak kavme ikram edecek ve tüm kavmi doyuracaktı. Medain-i Salih'in 500 bin civarında nüfusu olan bir şehir olduğunu düşünürsek, bir tek deve 500 bin insanı sütle doyuracaktı. Gerçekten büyük bir mucizeydi bu deve. Gerçekten de toplum için mahsa hayırdı, hayırlıydı, bereketliydi bu deve. Ama kafirler Allah'ın bu ayetine tahammül edemediler. Allah'ın ayetini ortadan kaldırmaya yöneldiler. Allah'ın yasasını ortadan kaldırmaya yöneldiler. Allah'ın arzında Allah'a hayat hakkı tanımadılar. Allah'ın ayetine hayat hakkı tanımadılar ve kendileri için mahsa hayır olan, tek suçu kendilerine süt verip onları beslemek olan bu deveyi ayaklarından biçerek öldürüverdiler. Böyle bir Allah ayetini öldürerek, bir ayetin görüntüsüne son vererek rahata kavuşmayı hedeflediler. Ben günümüz Müslümanlarını Salih Aleyhisselam'ın devesine benzetirim. Şu andaki Müslümanların yeryüzünde varlıkları da insanlık için mahsa hayırdır. Bugün Müslümanların bir tek suçu var. O da tıpkı Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi süt vermek. Yani ürettikleriyle tüm dünyayı beslemek. Müslümanların bunun dışında başka bir suçları yoktur. Ama bugünkü kafirler de tıpkı dünün kafirleri gibi bu hayra tahammül edemiyorlar. Bu hayrın varlığına tahammül edemiyorlar da yeryüzündeki tüm Müslümanları yok etmek için çırpınıyorlar. Yeryüzünde Allah'ın ayetine, Allah'ın arzularının görüntülenmesine, Allah'ın yasalarının temsil edilmesine tahammül edemiyorlar. Çünkü kesin biliyorlar ki bu kafirler yeryüzünde Müslümanlar var oldukları sürece, yeryüzünde Müslümanlar Allah'a kulluğu sergiledikleri sürece batılların batıllıkları anlaşılacak, sapıkların sapıklıkları açığa çıkacak ve kendilerine hayat hakkı kalmayacaktı. Evet, Salih Aleyhisselam'ın toplumu peygamberlerinin buna dokunmayın dediği deveyi Allah'ın ayetini ortadan kaldırıverdiler. Şu anda da son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bunlara dokunmayın dediği yeryüzünde Allah ayetlerini, Allah sistemini kaldırmaya çalışıyorlar. Evet, deveyi öldürdüler. Peki acaba niye öldürmüşlerdi bu deveyi? Çünkü bu deve Allah'ın ayetiydi ve karşılıksız süt veriyordu topluma. Bu devenin varlığı, bu devenin misyonu toplumda menfaatperestlerin huzurunu kaçırıyordu. Karşılıksız bir şey yapmayı bilmeyenlerin pisliğini açığa çıkarıyordu bu deve. Peygamber de böyleydi. Bakın Rabbimiz Müddessir suresinde peygamberine şöyle diyordu. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Ey peygamber, yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Daha iyisini beklediğinden dolayı sen insanlara iyilikte bulunayım deme. Yani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez deme. Ben bunu bir kere arabama bindirirsem bu bana araba hediye edecek deme. Ben buna iki hadis anlatırsam bu bana bal baklava ikram eder deme. Hareketlerini buna bina etme ey peygamberim. Ya da yaptığın işi çok görerek başa kalkma. Veya sen çok iyiliğe layıksın zannederek hareketini öylece düzenleme. Veya karşındakini minnet duygusu altında tutma. Yani az verip çok şey isteme. Hem toplumsal planda hem de Allah'a karşı görevlerinde öyle davranma ey peygamberim. Mesela namazımızı kılıyoruz, abdestimizi alıyoruz. Elbette Allah bizi cennete koyacaktır değil mi diyerek az yaptığın kulluğun karşılığında tam kulluğun gereği olan cenneti bekleme. Bir böyle, bir de sosyal ilişkiler içinde karşındakine iki ayet anlattım diye iki çay ikram etmesini bekleme. Ya da aferin demesini bekleme. Veya tebliğ ettim, duyurdum diye hemen karşındakinin hayatının değişmesini bekleme. İşte Allah peygamberinden bunu bekliyordu. Şimdi böyle bir peygamberin varlığına kafirler, toplumda menfaatlerini birinci planda tutan zalimler tahammül edebilirler mi? Yani devletse tebaasını, talebeyse hocasını, hocaysa talebesini, müdürse okulunu ve talebelerini, satıcıysa müşterilerini, müşteri ise satıcıyı düşünen birisini gördüklerinde elbette zalimlerin iştahı kaçacaktı. Kafirler bu tipte bir tek adamın varlığına bile tahammül edemezler. Onu yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Kendilerinin yanlışlığını ortaya koyan kıstası yok etmek için yapamayacakları yoktur bu kafirlerin. İşte Semud da böyleydi. Kendilerinin iyiliğini isteyen, yaptıkları karşılığında kendilerinden bir ücret istemeyen, fedakarlık sembolü olan kardeşleri Salih'in varlığına dayanamadılar. Mahza kendileri için hayır olan, bereket olan devenin varlığına tahammül edemediler. Allah'ın ayetine tahammül edemediler de deveyi öldürüverdiler. Bir Allah ayetinin görüntülenmesine son verdiler. فَاَقَرُ النَّاقَةَ وَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ Aslında deveyi boğazlayanlar birkaç kişiydi. Ya da onların da içinden bir tanesi bu işi gerçekleştirmişti. Ama dikkat ederseniz Rabbimiz bu işi toplumun tümüne teşmil ediyor. Tüm toplumu suçlu kabul ediyor. Neden? Çünkü devenin öldürülmesi konusunda ötekiler de ona yardımcı oldular. Veya ötekiler de onun bu eylemine ses çıkarmadılar. Engel olmadılar. Karşı koymaya çalışmadılar. İçlerinden bir şakinin Allah'ın ayetini kaldırmasına göz yumdular. İşte onların bu tavrı o şakiye en büyük destekti ve Rabbimiz bu konuda onların tümünü bu suça ortak kabul ediyor. O deveyi hep beraber boğazladılar. Allah'ın ayetini hep beraber ortadan kaldırdılar diyor. Yani bir toplum içinden bir şakı çıkıp Allah'ın sistemini kaldırırsa, toplumun diğer üyeleri onu bu işten engellemeye çalışmazsa tüm toplum suçludur diyor Rabbimiz. Evet, toplum içinde şirke, toplum içinde ahlaksızlığa, toplum içinde İslam dışı uygulamalara ses çıkarmayan herkes ondan sorumludur. Münker karşısında eli kolu bağlı bekleyen, onu engellemeyen herkes o münkerden sorumludur. Evet, deveyi öldürdüler. Sonra da küstahlıkları içinde bakın dediler ki وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Allah'ın elçisine meydan okuyarak dediler ki ey Salih, biz yapacağımızı yaptık. Haydi sen de bize vaat ettiğin o azabı getir de görelim. Ey Salih, gerçekten sen bir peygambersen, haydi ne getireceksen getir de görelim dediler. Hakikaten Allah'a ve onun elçisine kafa tutmada çok ileri gittiler. Çünkü Salih Aleyhisselam'a meydan okumaları demek, Allah'a meydan okumaları demekti. Yani ayetin ifadesinden de anlıyoruz ki aslında bu adamlar Allah'ın azabını hak ettiklerini, Allah'ın azabının mutlaka kendilerine geleceğini bildiler de yine de kuyruğu dik tutmaya çalıştılar. Yani onu öldürünce aslında rahatları kaçtı. Çünkü önceki toplumlara Allah'ın yaptıklarını bildikleri için artık kesinlikle kendilerine Allah'ın azabının geleceğini anladılar. Rivayetlere göre bu deveyi öldürmelerinden sonra Rabbimiz onlara 3 gün müddet tanıdı. 3 gün kendi memleketinizde faydalanın dedi. Haydi 3 gün daha yaşayın dedi. Yine rivayetlere göre bu 3 günün 1. gününde yüzleri sarardı. 2. gün yüzleri kızardı. 3. günde yüzleri kapkara kesildi. Daha sonra فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Bu yüzden onları bir sarsıntı tuttu. Bir sarsıntı onları yakalayıverdi de oldukları yerde dizüstü çöküverdiler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Onları bir raçfe yakalayıverdi. Dizlerinin üzerinde çöküverdiler. Oldukları yerde diz çöküverdiler. Güvendikleri evleri, villaları, saltanatları, medeniyetleri bir anda çöküverdi. Güçleri, kuvvetleri, teknolojileri bir sayha ile bir anda çöküverdi. Bir saika, bir yıldırım, bir titreşim ya da geberin diye bir ses geliverdi de ne evleri, ne köşkleri, ne medeniyetleri, ne güçleri, kuvvetleri kendilerini o helakten kurtarabildi. Oldukları yerde diz çöküverdiler. Diz çöktüler. Keşke alçaklar daha önce diz çökselerdi. Keşke daha önceden secdeye kapansalardı. Keşke daha önceden Rablerinin emirlerine boyun büküp onun istediği hayatı yaşamaya yönelselerdi. Onlar böyle tav'an, yani isteyerek diz çökmeye yanaşmayınca Rabbimiz da kerhen zorla diz çöktürüverdi onları. İşte öyle diz çökmeyenler böyle diz çökmek zorunda bırakılır. Fetevella anhum ve kâle ya kavmi lekad eblavtukum risalete rabbi ve nasahtu lekum velakin la tuhibbûnen nasihîn. Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi ve dedi ki ey milletim, andolsun ki ben size Rabbimin sözünü bildirmiş ve öğüt vermiştim. Velakin la tuhibbunen nasihin. Lakin siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Evet, Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi Onlardan uzaklaşıp şöyle bir tepeye çekildi ve az evvel 5000 insanın yaşadığı Medayne şöyle bir baktı. O insanların evlerinden, medeniyetlerinden geriye kalanı şöyle bir seyretti. Hiçbir şey kalmamıştı geriye. Baktı ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin risaletini tebliğ ettim. Rabbimin bana gönderdiklerini ben size tas tamam ulaştırdım. Bu konuda en küçük bir mazeret gösteremeyeceğiniz biçimde size hakkı duyurdum. Ben bana düşenlerin tamamını yaptım ve ben size nasihat ettim. Sizin cennetiniz için ve cehennemden korunmanız için ben size nasihatçi davrandım. Yani size son derece samimi davrandım. Sizden hiçbir ücret istemedim. Sizden hiçbir beklentim olmadı. Ve sizin bana yaptığınız işkenceler ve yalanlamalarınız karşısında bıkıp usanıp ya da size kızıp darılıp da sizin cehenneminize göz yummaya kalkmadım. Şahsi meseleleri ön plana çıkarmadım. Şahsıma yaptığınız uygunsuz davranışları ön plana çıkarmadım. Sadece sizin için iyilik düşündüm ama وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ. Lakin siz nasihatçileri sevmiyorsunuz. Siz sadece sizin iyiliğinizi düşünen, sizi ezmeyi, sizi kullanmayı, size zulmetmeyi istemeyen ve sadece sizin cennetiniz ve mutluluğunuz için çırpınanları sevmiyorsunuz. Siz nasihati ve nasihatçıyı sevmiyorsunuz. Siz böyle sırf sizin iyiliğinizi isteyen insanları sevmiyorsunuz. Siz her an sırtınıza binecek, her dakika sizi ezecek, sizi kullanacak birilerinden hoşlanıyorsunuz. Bu tip zorbalar karşısında ancak hizaya geliyorsunuz. Bir peygamberden değil, zalim bir idareciden hoşlanıyorsunuz. Sizi seven, size değer veren ve sizin için, sizin kurtuluşunuz için her türlü fedakarlığa katlanan bir elçiyi kale almıyorsunuz da sizi ezenlerin karşısında ceket ilikliyorsunuz. Sizden çok sizi düşünen birisini değil de sizi her an ezen birilerinden hoşlanıyorsunuz. Ve işte böyle bir tutumun sonucunda da Allah'ın azabını hak ettiniz. Gerçekten sevinmedi Hazreti Salih Aleyhisselam. Kavminin başına gelenlere üzüldü. Zavallılar, ben size dememiş miydim? Ben sizi uyarmamış mıydım? Ben size anlatmamış mıydım diyerek üzüntüsünü dile getiriyordu. İşte Rabbimiz bu ayetlerinde onu anlatıyordu. Evet, bir toplum daha tarih sahnesinden siliniyordu. Bir toplum daha Rablerine isyanlarının cezasını çekerken, o toplum içinde üstlendikleri rollerinden dolayı Allah elçisi ve beraberinde inananlar kurtuluyor ve Rablerinin vaadine kadar yaşıyorlar. Sonra Rabbimiz bir başka toplumu daha anlatmaya başlıyor. Lut Aleyhisselam'ı ve onun toplumunu anlatmaya başlıyor. وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَغَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Lut'u da kavmine, milletine gönderdik. Lut Aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın yeğenidir. İbrahim Aleyhisselam, kavmiyle, toplumuyla, devletiyle verdiği onurlu mücadelesinden ve sonunda ateşe atılmasından sonra yeğeni Lut Aleyhisselam'la beraber ülkesinden hicret etmiş. İbrahim Aleyhisselam Filistin bölgesine, yani Beyt-i Makdis civarına Lut aleyhisselam da Ürdün'e, Sodom ve Gomorre kentlerinin bulunduğu bölgeye yerleşmiştir. Kudüs'le Amman arasında bir bölgedir burası. Lut aleyhisselamın toplumunun bir büyük hastalığı vardı. Yeryüzünde hiçbir kavmin yapmadığı korkunç bir hastalık. Homoseksüellik. Erkeğin erkeklere gitmesi. Bakın, diyor ki Hazreti Lut aleyhisselam, ey kavmim, sizler fahişiye mi gidiyorsunuz? Aşırılığa, fahşaya mı gidiyorsunuz? Dünyalarda sizden önce hiçbir kavimde görülmemiş, hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapmak istiyorsunuz? Veya buradaki alemin ifadesinden maksat, insanların dışında hayvanlar aleminde bile benzeri görülmemiş çok çirkin bir şeyi mi yapmaya gidiyorsunuz? İnnekum lete'tûne ricale şehveten min dûnin nisa bel entum kavmun müsrifun. Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu çok aşırı giden bir milletsiniz dedi. Hayvanların bile yapmadığı, yapamadığı bu fıtrat bozukluğuyla kadınlar dururken erkeklere mi gidiyorsunuz? Evet, bakın diyor ki Allah'ın elçisi, ey kavmim, hayvanların bile yapmadığı, hayvanların bile yapamadığı bu fıtrat bozukluğuyla kadınlar dururken erkeklere mi gidiyorsunuz? Hem de bir yanlışlık sonucu, bir hata sonucu da değil, üstelik şehvetle gidiyorsunuz, öyle mi? Hayır hayır, sizler haddi aşan bir toplumsunuz. Sizler müsrif bir toplumsunuz. Yani böyle sere serpe, keyfine göre, zevkine göre yaşamak isteyen, hiçbir sınır tanımayan, Allah tanımayan bir toplumsunuz. Çünkü hayatın sınırını koyan Allah'tır. Sınır tanımayanlar da Allah tanımayanlardır. Bakın, Allah'ın müsrifler olarak vasfettiği bu kavim, ahlaksızlıkta o kadar ileri gitmişlerdi ki, toplumun içinde herkesin gözleri önünde bu ahlaksızlığı işliyorlardı. Ahlaksızlığı doruk noktada sergileyen, peygambere kafa tutmayı doruk noktada yasallaştırmış bir toplum. Ahlaksızlığı en zirvede temsil eden kavim, Hazreti Lut aleyhisselamın kavmidir. Hatta insan suretinde kavmi yok etmek için Allah'ın melekleri Hazreti Lut aleyhisselama geldikleri zaman, karısı bu ahlaksızlara haber vermişti. Lut'un evine çok yakışıklı delikanlılar geldi. Eğer onlardan istifade etmek isterseniz haydi buyurun diye eve bu ahlaksızları davet etmişti. Ahlaksız toplum da Lut aleyhisselamın evini muhasara ettiler. Ey Lut, biliyoruz ki senin evinde yakışıklı gençler var. Onları bize teslim etmezsen sana şöyle şöyle yapacağız diyerek Allah'ın elçisini tehdit ettiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Birisinin evine misafir olarak bir kısım gençler geliyor ve ev sahibinden şehvetlerini tatmin için bu misafirlerinin kendilerine teslim edilmesini istiyorlar. Gerçekten ahlaksızlığın doruk noktası. Bakıyoruz bugün de Amerika'da ve müşrik batıda ve onların uydusu konumunda olan birçok ülkenin birçok şehirlerinde aynı ahlaksızlıkların sergilendiğini görüyoruz. Aynı fıtrat bozukluklarını bugün de görüyoruz. Belki de Lut aleyhisselamın ahlaksız ve sapık kavmini aratmayacak bir boyutta. İşte bu fıtratın bozulmasının ifadesidir. Bütün bunlar inanç bozukluğundan tevellüt eden şeylerdir. Allah diyor ki, sizler müsrif bir toplumsunuz. Sizler haddi aşan, Allah'ın sınırlarını tanımayıp çiğneyen, Rabbinizin size vermiş olduğu nimetleri kötü yerde kullanan, fıtratı kötüye kullanan insanlarsınız. Allah onlara bir güç vermişti. Onlara cinsel bir potansiyel vermişti. Halbuki onlar Allah'ın kendilerine verdiği bu güç sayesinde nesillerini devam ettireceklerdi. Beşeriyetin devamını sağlayacaklardı. Erkekse kadına, kadınsa erkeğe gidecekler ve Allah'ın kendilerine gösterdiği yollardan bu arzularını tatmin edeceklerdi. Oysa ki bu ahlaksız toplum, Allah'ın kendilerine lütfettiği bu gücü, bu enerjiyi gerekli yerde kullanmayarak israf ediyorlardı. Demek ki israf, nimeti o nimetin vericisinin yolunda kullanmamaktır. İsraf, nimeti nimet sahibinin gösterdiği istikamette kullanmamaktır. Evet, malımızı, evlatlarımızı, canımızı, elimizi, ayağımızı, paramızı, cinsel gücümüzü, aklımızı, fikrimizi, kalemimizi, zamanımızı nerede ve nasıl kullanacağımızı Allah'a sormak zorundayız. Çünkü bütün bu sahip olduğumuz şeyleri bize veren O'dur. O, bütün bu verdiklerini nerede kullanmamızı istiyorsa oralarda kullanmak zorundayız. O zaman nimete şükretmiş olacağız. Değilse küfranı nimet etmiş ve israf etmiş olacağız. İşte Allah'ın kullarına vermiş olduğu cinsel nimeti de, üreme nimetini de evlenerek, meşru dairede çoluk çocuk sahibi olarak, onu verenin rızasına uygun olarak değerlendirmek zorundayız. Evet, demek ki bu da bir nimettir. Ve eğer bu nimet olmasaydı, ne kadın kocasına tahammül eder, ne de koca karısının ve çocuklarının kahrını çekmeye yanaşırdı. İşte Allah'ın verdiği bu nimetin burada kullanılması gerekmektedir. Rabbimiz bize bu nimeti bunun için lütfetmiştir. Bu nimetin Allah'ın yasakladığı bir istikamette kullanılması, yani erkeklerin erkeklere giderek, kadınların da kadınlarla tatmin olarak kullanılması nimetin israfıdır. Evet, Allah'ın elçisi onlara, sizler kadınları bırakarak erkeklere giden sapıklar mısınız? Sapıklığı mı tercih ediyorsunuz? Sizler ne sapık ne müsrif insanlarsınız buyurunca, bakın onlar da şöyle diyorlardı. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَدَهَرُونَ Milletinin cevabı şöyle olmuştu. Onları kasabanızdan çıkarın. Güya onlar temiz kalmaya uğraşan insanlarmış. Çıkarın onları kasabanızdan da nerede temizlenmek istiyorlar, nerede temiz kalmak istiyorlarsa oraya gitsinler. Allah Allah, ifadeye bakın. Çıkarın bu adamları şehrimizden. Çıkarın onları beldemizden. Atın bu adamları okullarımızdan. Sürün bu adamları kentimizden. Yok edin bunları. Temizleyin bu adamları sokaklarımızdan. Çünkü bunlar temizlenmek isteyen kimselerdir. Temizlik istiyorlar bunlar. Aşırı temizlikten yanalar bunlar. Madem ki temizlik istiyorlarmış, madem ki temizlikten yanalarmış, öyleyse çıkarın bunları şehrimizden de diledikleri yerde, diledikleri kadar temizlensinler. Bunlar memleketin düzenini bozuyorlar. Bunlar ülkenin yeknesaklığını zedeliyorlar. Bunlar bizim ülkemizde fitne çıkarıyorlar. Bizler ne güzel erkek erkeğe, kadın kadına bir ayrım yapmadan cinsel arzularımızı tatmin edip keyiflerimize bakarken bu adamlar homoseksüelliğe, zinaya karşı çıkarak bizim huzurumuzu kaçırıyorlar. Yok haramdı, yok helaldi diyerek bizim iştahımızı kaçırıyorlar. Huzurumuzu kaçıran, bize Allah'ı, bize ahireti, bize haramı helalı, bize hesabı kitabı, namusu iffeti hatırlatan ve böylece bizim zevklerimizi kaçıran bu insanları çıkarın ülkemizden de biz de rahat bir şekilde yiyeceğimiz nanelerimizi yiyelim diyorlar. Bugün de aynı şeyleri demiyorlar mı? çıkarın bu adamları şehirlerinizden, atın bunları okullarınızdan, temizleyin bunları aranızdan, kovun bunları mahallenizden, çıkarın bu adamları akrabalığınızdan. Çünkü temizliği istiyor bu adamlar. Bu sofuları sürün başka yerlere. Bu tesettürlüleri uzaklaştırın üniversitelerinizden. Bu sakallıları, bu rüşvet yemek istemeyenleri, bu temizlikten yana olanları atın dairelerinizden. Evet, semî ve basîr olma özellikleri alınmış, pislikten yana olanların bugün de aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. Çünkü hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, pisi temizden, namusu namussuzluktan ayırabilme özellikleri alınmış insanlardan bundan başkası da elbette beklenmeyecekti. Evet, kirlilerin içinde temizlerin yaşaması zordur. Pislerin içinde az da olsa temizlerin varlığı, pislerin pisliklerini açığa çıkardığı için pisler kesinlikle onların varlığına tahammül edemezler. Sistemleri pis olan, hukukları pis olan, kazanmaları harcamaları pis olan, eğitimleri pis olan, erkek kadın ilişkileri pis olan, her şeyleri pis olan, her tarafları kokuşmuş, fıtratları pisliğe alışmış olanların temizlikten ve temizlerden hoşlanmaları asla mümkün olmayacaktır. Sonuç ne olmuş? Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz sonucu anlatacak. Bu toplumun nasıl helak yasasının mahkumu olduğunu anlatacak ama vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.